NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Utrecht Centraal staat vol met gestrande reizigers. Door een stroomstoring is het treinverkeer van en naar Utrecht helemaal stilgevallen en rijden er ook geen treinen tussen Amsterdam en Gouda. Op andere trajecten rijden minder treinen. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog aanhouden. Bij een school in Helmond is een jongen van 14 gewond geraakt bij een steekincident. Volgens de politie werd het slachtoffer in zijn been gestoken na een ruzie. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en kon na een behandeling weer naar huis. Een andere 14-jarige jongen uit Eindhoven is opgepakt. De Houthis in Jemen zeggen dat ze opnieuw een vrachtschip hebben aangevallen in de Rode Zee. Een Amerikaans schip zou beschoten zijn met raketten. Het nieuws is nog niet door de Verenigde Staten bevestigd. Bij de komende uitwedstrijden van Feyenoord en AS Roma moeten de clubs hun eigen supporters thuis laten. Rome wil geen Rotterdammers ontvangen vanwege de rellen in 2015. Toen dat bekend werd, besloot Rotterdam ook Italiaanse fans te weren. De wedstrijden van Feyenoord tegen Roma zijn op 15 en 22 februari. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Jawel, aflevering, nou, ik weet niet hoeveel precies, maar het is in ieder geval jaargang 10, jubileum dus. U weet wel, de plek waar de formatieluiken gesloten zijn en het gissen blijft naar een nieuw kabinet met missionair beleid. Maar dat betekent niet dat de rest van Nederland op zijn handen blijft zitten. Luister bijvoorbeeld eens naar de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, gisteren bij WNL op zondag. En wij gaan toppen organiseren, zoals dat zo mooi heet. Nu in het voorjaar, in januari en februari, ook met heel veel maatschappelijke organisaties om eigenlijk te werken aan voorstellen waarvan wij denken dat ze niet controversieel zijn. He, dat je daar, of je nou van de VVD dat bent, van links tot rechts of van BBB, of van GroenLinks-PvdA, dat je zou kunnen zeggen, ja, daar wil ik mijn handtekening wel onder zetten. En dan kunnen we ook verder. Want we zitten vast, het duurt te lang. We hebben nu een soort carrousel aan regeringen die elkaar maar aan het opvolgen zijn met heel veel tijd ertussen waarin er niets gebeurt omdat men demissionair is. En dat is gewoon onverantwoord. Ja. Ja, dat bracht ons op het idee om eens te kijken, waar zit de consensus in dit gepolariseerde land eigenlijk? Kan de polder gewoon volle mars doorgaan? Want denkt u eens aan organisaties als VNG, AZC, TPO, EDES. Allemaal organisaties die buitengewoon invloedrijk zijn. Maar ja, wie zijn die mensen? Heeft u erop gestemd? En hoe groot is hun invloed? Kortom, moet de polder pas op de plaats maken of juist gezien alle urgentie vol op het gaspedaal? Dat en vele andere onderwerpen bespreken we. En dat doen we met Harold Hofstra. Hij is ChristenUnie gedeputeerde in Flevoland. En hij is vooral vanavond ook bij ons te gast namens het Interprovinciaal Overleg, de Belangenclub voor de Provincies. Daarna zit Rianne Letschert. Zij is de bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht en oud-topvrouw van het jaar. En daarnaast ook nog voorzitter van het Nationaal Groeifonds. U weet wel, de liefdesbaby van Wopke en Wiebes. En dat groeifonds werd ook al de laatste paar maanden omgedoopt tot het Nationaal Graaifonds. Hoe hiermee verder te gaan. En de derde hier in de studio is Steven van Eyck. Hij is oud-LPF-staatssecretaris van Financiën, polderaar in hart en nieren en tegenwoordig kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. U kunt thuis ook mee eens praten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Eerst even naar mijn gasten. We hebben jullie eigenlijk alle drie gevraagd, ieder vanuit zijn eigen perspectief. Wat is nou het vraagstuk wat gewoon niet kan wachten gezien de urgentie en hoe lang de formerende partijen er ook over moeten over gaan doen? Actie, actie, actie en wel nu. Steven van Eyck, dan zegt u. Ja, ik vind het leuk overigens dat je er zo overheen stapt, maar het kwam er even ter sprake. Het is wel gewoon vandaag het 10-jarig jubileum. Dus van harte gefeliciteerd met het feit dat je dit al 10 jaar doet en met de verve waarmee je dat nog steeds vandaag doet. Dus dat moeten we toch wel even mee nemen. Ja, gemarkeerd. En nu naar het antwoord. Ja, wat je ziet is, en eigenlijk gaf Sharon Dijksma daar ook al blijk van, als je kijkt naar wat we in Nederland kunnen zonder dat je nou direct naar die overheidspolitiek kijkt, dan is dat buitengewoon veel. En vanuit de SER zien wij dat als je met adviezen komt, dat je dat meestal doet door enerzijds te vragen aan de overheid, help ons nou, met een stukje beleid, met wet en regelgeving. Maar anderzijds steken we de hand altijd in eigen boezem en zeggen wij als werkgeversorganisaties, als werknemersorganisaties en als kroonleden, wij pakken ook de handschoen zelf op en gaan ook aan de slag. En soms gaat dat zover dat je eigenlijk die overheid nauwelijks nodig hebt. Dus ik denk dat als je om je heen kijkt, dat je moet afvragen, wat kunnen wij zelf doen zonder dat we die Rijksoverheid nodig hebben. Maar deze algemene oproep is genoteerd, maar ik wil u toch vragen, welk vraagstuk concreet, ik zeg erop twee dan. En het eerste is, laten we zorgen voor een betrouwbare overheid. Dat daar gewoon echt de burger en de ondernemer op aan kan. Dat er ook consistent beleid is. En twee, laten we het hebben over de economie van de toekomst. Helder. Rianne Letschert, zelfde vraag. Innovatiekracht, ja. Zal ik dan noemen. En dat er zitten natuurlijk heel veel thema's onder. We komen vast nog over de betrouwbare overheid daarin ook te spreken. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n instrument als het Groeifonds, dat probeert te stimuleren dat zowel publiek-privaat samen gaat werken om de grote transities waar we voor staan aan te pakken, dan is dat wel een thema waarvan ik zeg, ja, daar kunnen we echt niet mee wachten. We lopen ver achter, ook als je kijkt naar de R&D-uitgaven die wij hier in Nederland doen, in vergelijking met onze buurlanden, België, Duitsland, maar ook landen daaromheen. En dan verliezen we niet alleen onze economische positie, maar ook de brede welvaart, waar volgens mij de SER onlangs ook een heel mooi rapport over heeft geschreven. Zeker. De kans dat het Groeifonds er nog zo uitziet zoals het er nu uitziet, als er een regeerakkoord ligt, is niet heel groot. Het kan nog wel bestaan, maar de kans dat het dan in een andere methode verwerkt gaat worden, of misschien wel met minder geld, is aanwezig, hè? Ja, zeker. Er is voor de kerst een motie aangenomen bij de Eerste Kamer om het Groeifonds te stoppen. Ja. En als je nu ook kijkt naar de formerende partijen, daar wordt er gesproken naar, wordt er gezocht naar middelen om electorale beloftes waar te maken. En dan is het Groeifonds een wellicht makkelijk object om dat geld vandaan te halen. Dat zou ontzettend jammer zijn. Ja, u klinkt bevreesd. Ja. Ja. Ja. Nou, je moet niet alleen bevreesd zijn, je moet hiervan schrikken. Het feit dat het Groeifonds investeert in de generatie van de toekomst en zegt, we moeten infrastructuur aanleggen en zorgen dat we straks een gezond leefklimaat hebben en dat we een mooie samenleving krijgen, en dat je dan als eerste 1,8 miljard gebruikt om notabene de diesel- en de benzineaccijns op peil te houden, daar moet je van schrikken. Ja. Dat is niet toekomstbestendig. We gaan zo direct over doorpraten hoe dat dan wel zou moeten en kunnen ook. Harold Hofstra, zelfde vraag. Welk vraagstuk is vanuit uw perspectief te urgent om te wachten op de formerende partijen? Ja, als je dan inderdaad over toekomstbestendig hebt en als je dan kijkt naar de toekomst van Nederland, dan zien we er wel enorm problemen op ons afkomen. En dat is ook de netcongestie, onze energievoorziening. Ja. Hoe gaan we daarmee om en hoe vangen we ook de urgente noodzaak en behoefte aan extra stroom op? Dat geeft echt een probleem. Ja. We zien de economie stokken. We zien zelfs, eerst was het richting de bedrijven een groot probleem. Dat bedrijven niet meer aangesloten konden worden, met alle gevolgen van dien. Dat we ook gewoon de investeringsbehoeften van bedrijven, ook hier in Nederland, dat ze die on hold zetten, omdat ze eigenlijk, ja. Het is een beetje een raar probleem, hè? Want eigenlijk is er van die energie voldoende en van die infrastructuur niet. Juist. Nou ja, dat is echt iets wat, daar heeft het kabinet natuurlijk wel stappen gezet, hè? Pas geleden nog ook weer een extra krediet van 25 miljard, 24 miljard beschikbaar gesteld. Maar ja, het probleem is gewoon zo groot dat je dat niet zomaar even in een jaar inhaalt. En wat nu de perspectief is, dat dat pas richting 2028-2029 op orde kan zijn en de netcongestie kan worden opgelost. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel. Dat we gewoon de economie even zeggen, jongens, we gaan 6 jaar pas op de plaats maken. Ja. En wat kunt u dan als gedeputeerde doen even, en als u zegt, ik ga niet meer op Den Haag wachten, ik neem mezelf wel het heft in handen. Wat kunt u dan doen? Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk ook wel als gezamenlijke provincies vanuit IPO zijn we ook in de druk ook aan het kijken. En ook kloppen wel bij het Rijk aan om bijvoorbeeld ook extra regelruimte ook te creëren. Wat kunnen wij doen als provincies zijnde om bijvoorbeeld ook de vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen? Wat kunnen wij doen om ook bijvoorbeeld juist kleinschalig, wij zitten samen met die gemeentes dicht bij die bedrijventerreinen. Hoe kunnen we zorgen dat we daar de rare situatie die nu eigenlijk aanwezig is, hè, dat je ondernemers hebt die eigenlijk stroom genoeg hebben, of omdat ze zonnepanelen op het dak hebben. Laatst was ik nog in de Noordoostpolder bijvoorbeeld, zo'n plek. Daar zit een ondernemer die heeft gewoon meer dan voldoende zonnepanelen op zijn dak liggen. Maakt voor de helft eigenlijk geen gebruik van die zonnepanelen, maar moet op een bepaald punt de panelen uitzetten. Maar aan de andere kant van de weg zit een staalfabriek die moet gewoon zijn productie stopzetten, omdat hij te weinig energie heeft. Ja, en dat zijn natuurlijk dingen, ik kan ze bijna niet meer uitleggen aan de inwoners. Mm-hmm. We gaan zo direct uitpraten over doorpraten. Hoe dan wel? Dat is natuurlijk de grote vraag. Eerst is aangeschoven tot mijn groot plezier WNL-collega, redacteur Thijs Hoek, met het nieuws van vandaag. Ja, Martijn, goedemorgen en goedenavond, sorry. En van die WNL-redacteur en van onze hele politieke redactie heb jij natuurlijk ook een aantal felicitaties te goed. Ja. We hebben het net al even gevierd met iedereen die het programma ooit heeft gemaakt. Op nog vele jaren, zou ik zeggen. Dank u. Nou, die staat ook weer genoteerd. We gaan het even hebben over die formatie die begon vandaag nu natuurlijk weer. Het gaat veel over de ijskast van Geert Wilders. Daar heeft hij van alles ingestopt, maar hij heeft er ook iets uitgehaald. Met ruime steun van de Tweede Kamer zelfs. Namelijk de enquêtecommissie die onderzoek doet naar de bestrijding van de coronacrisis. U weet nog wel, die stond op de tocht, die hele commissie. Khadija Arif was daar voorzitter, vertrok uit de Tweede Kamer. Met veel gedoe. En afgelopen zomer werd de commissie nog uitgesteld omdat er te weinig animo vanuit de fracties was om mensen te leveren. Nou, na de verkiezing opeens weer wel. Een motie van Wilders om de commissie weer op te starten werd ruim aangenomen. En we leren ook steeds meer leden van die commissie kennen, die dus nu kennelijk wel al die fracties wel tijd hebben hiervoor. Vorige week was er al Rosanne Hertzberger van NSC, oud-columnist, microbioloog. Vandaag maakte BBB hun corona-speurneus bekend. Het gaat om Claudia van Zanten. Ze is net 2 maanden Kamerlid en dus nu al berust met deze zware taak. Ik sprak haar voor de uitzending. Ik werd gevraagd door Caroline of ik dat zou willen namens BBB. En mijn eerste reactie was eigenlijk ja. Ik was heel enthousiast. En omdat ik ook dit onderwerp... Dit is zo ongelooflijk belangrijk geweest. En dus heeft zo'n impact gehad op onze samenleving. En ja, we hebben er allemaal mee te maken gehad. Dus ik vond het eigenlijk gewoon wel een eervol eigenlijk dat ze me vroeg. Ja, de eer wordt sterk gevoerd. Ik vroeg haar ook nog waar ze achter wil gaan komen. Wat ik het allerbelangrijkste vind is om te achterhalen wie, wanneer, welke beslissing heeft genomen en op basis van welke gronden. Dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. Van waarom is er iets besloten? Welke informatie was er toen om handen? Waarom is er toen voor die keuze gegaan? Ja, het is natuurlijk volgens velen goed voor het vertrouwen in de politiek, hè, zo'n enquête. Of je nou de voorstander van het coronabeleid was of niet. Goed in ieder geval dat wordt onderzocht. Nou, gaan we nog even naar wat er nog verder in die Tweede Kamer gebeurt. We zitten in de tweede helft van januari. Dat betekent een aantal dingen. Het eerste loonstrookje van het jaar, volop carnavalsvoorbereidingen onder de rivieren. En op het Binnenhof betekent deze tijd van het jaar dat het begrotingsseizoen volop is aangebroken. Ministers moeten met hun begroting de boer op richting de Tweede Kamer en hopen op een meerderheid. Dat kan spannend zijn, zeker als je demissionair bent en dus een nieuwe Kamermeerderheid voor je hebt. Donderdag is het de beurt aan Connie Helder. Zij is eigenlijk de minister voor zorg die tijdelijk even van zorg is. En dus krijg je dan ook gelijk zo'n hele begrotingsbehandeling in maag gesplitst. Komt allemaal omdat Ernst Kuipers zijn vertrek vroegtijdig aankondigde. En pas na deze behandeling komt D66 met een nieuwe naam. Maar eerst moet Helder dit varkentje dus nog even wassen. En ze vindt een Kamer tegenover zich die na de verkiezingen toch echt ook wel heel anders denkt over zorg. Over het algemeen is het beeld natuurlijk een beetje dat het politieke spectrum heel erg naar rechts is afgeslagen. Op zorg kun je dat toch niet echt zeggen. Zo is er nu opeens een meerderheid voor het afschaffen van het eigen risico. En daar moeten ze bij de VVD van Connie Helder daar weer van gruwelen. Daarom vroeg ik VVD-Kamerlid Judith Thiele hoe ze van plan is om haar collega's donderdag te overtuigen. Zij gaf aan, ik wil die zorg vooral leuker maken. En dan is dat eigen risico kan nog best in dat zorgstelsel bestaan. Leuker maken heeft te maken met vooral met werkdrukverlaging. Dus dat betekent meer collega's, dus minder zieken en minder vacatures. Maar ook het werk laten verlichten. En dat betekent minder administratieve last, maar ook het wegnemen van werk dat ook heel makkelijk door innovaties kan worden opgenomen. Nou, eigen risico is een manier zeg maar, om mensen bewust te laten zijn dat zorg niet gratis is. Hè. Nu al betaalt iedereen in Nederland ongeveer 1/4 van zijn inkomen mee aan de gezondheidszorg. Daar zit heel veel solidariteit in. Hè. Dus jongeren betalen ook voor ouderen. Zieken krijgen zorg die ook betaald wordt door gezonde mensen. Hè. Dat is heel belangrijk. En met het eigen risico maak je net een beetje bewuster dat het niet gratis is. Dankjewel, Thijs Hoek. Tot zover. Te gast zijn Harold Hofstra, moet ik zeggen, ChristenUnie gedeputeerde in Flevoland. Maar zit hier ook in zijn tweede functie, namelijk namens het Interprovinciaal Overleg. Dat is de belangenvereniging van alle provincies hier in Nederland. Daarnaast zit Rianne Letsert. Zij was topvrouw van het jaar, maar is de bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht. En is ook de voorzitter van het Nationaal Groeifonds. Daarnaast hebben wij als derde gast Stefan Eyck. Hij is oud-LPF, staatssecretaris van Financiën, polderaar in hart en nieren. En ik wil toch even met meneer Van Eyck bij u beginnen even, want... U was niet lid van de LPF. Nee, klopt. U bent volgens mij, corrigeer me als ongelijk, nog steeds niet lid van een politieke partij? Nee, ik ben nog nooit lid geweest van een politieke partij, klopt. Bedoelt u dat u, is dat ook gunstig om uw kansen om weer tot een kabinet toe te treden daarmee vergroot zijn? Nou, dat is volgens mij niet wat ik daarmee beoogd heb. Nee, ik ben eenvoudigweg in een kabinet ingestapt waarbij ik als eis heb gesteld dat ik geen lid zou worden van een van de 3 politieke partijen. Ja. Ik zat daar meer voor de inhoud op fiscaal en financiën gebied. En dat heeft men toen geaccepteerd. En ik was een beetje een trade union tussen de partijen om te kijken of daar chocolade maar te maken. We hebben nu was. 2 partijen zitten, de BBB en de PVV, die nou niet echt een enorme volle mand met allemaal bestuurskrachtige ervaren mensen op de reservebank heeft zitten. Ja. En dan wordt er gesproken over extra parlementair en dan mensen die dan bepaalde kennis en vaardigheden hebben die dan niet politiek gebonden zijn. Maar dat mandje is ook niet heel groot. En weet je wie die aan dat mandje zit? Dat bent u, meneer Van Eyck. Het valt toch niet waar. Ja, ja, mensen zoals u. Jeetje, die hebben ze enige ervaring. En, ja, een goede Rolodex en wat ervaring en zo. Ja. Houdt u er rekening mee? Dat zou echt geen gekke gedachte zijn. Dat ze bij mensen als u uitkomen. Kijk, het bijzondere was in dat tijd dat ik mee heb geschreven aan een regeerakkoord. Ja. Als je weet wat je inhoudelijk voor je hebt, dan kan je verantwoorde keuzes maken. Ze zijn te laat om je te bellen eigenlijk. Nou nee, dat niet. Maar het is heel veel verstandiger om eerst eens te wachten voor een ieder die überhaupt benaderd wordt om dit soort posten te vervullen. Om in te gaan op waar sta ik eigenlijk voor? Waar teken ik straks voor? Ja. Dus iemand die nu al zou zeggen van ja, nee, maar ik steek mijn vinger op, et cetera. Nou, ga je goddelijk gang, maar ik niet in ieder geval. Nee. Nee maar u geeft maar aan. Het is veel belangrijker. De timing is nog niet goed om uw vinger op te steken. Dat zegt u nu. Vertelt u. Nee, ik heb die vraag natuurlijk bij herhaling gehad. En ik ben niet de enige. Zo. Ja. Nee, en ga er vooral mee door. Maar laten we het over de inhoud hebben. Ik vind dat zoveel belangrijker. Dus u bent beschikbaar. Want ik had net eigenlijk ook gehoopt dat Thijs Hoek bij het weergeven van het journaal ook een beetje op Harold zou zijn ingegaan. Want Utrecht heeft net bekendgemaakt dat zij de laadpalen 's avonds gaan knijpen tussen 4 en 8 uur. En dat betekent dus dat je in eerste instantie zegt van nou, we hebben dat elektriciteitsnet aangelegd en iedereen moet elektrisch gaan rijden. En dan vervolgens doe je dat, daar investeer je in. Nou, nu zie je al dat fossiel rijden eigenlijk bijna goedkoper is dan elektrisch rijden. En dan wil je gaan opladen in Utrecht. En dan kan dat niet, omdat er zijn zelfs auto's die beginnen niet eens te laden op het moment dat je maar halve stroom hebt. Dus dat is toch weer die onbetrouwbare overheid waarvan ik denk, geldt ook voor de wegenbelasting, geldt ook voor allerlei andere zaken rond dat elektrisch rijden. Wat gaan jullie daar nou aan doen, Harold? Nou, vooral jij. Vooral ik persoonlijk. Nee. Hoe gaat het verschil maken? Hoe gaan we het verschil maken? Nee, maar dit geeft dus wel de urgentie aan. Want dit is juist inderdaad zo'n prikkel. Inderdaad, we zien dat het de overbelasting op het net juist in die tijdstippen zitten. Die je ook noemt, tussen 4 en 8. Hè. De huishoudens gaan aan, bedrijven, ook de verschillende ploegendiensten schakelen over en gaan aan. Maar dat betekent dus ook dat je daarover afspraken moet maken. Met bijvoorbeeld inderdaad met bedrijven. Moet gaan nadenken over hoe kun je die piekmomenten ook veranderen. Maar ook hoe kun je bijvoorbeeld op andere manieren, bijvoorbeeld door batterijopslag, wat slimmere energiehubs. En hoe kun je ook juist woningen, waarvan we nu nog zeggen energiezuinige woningen, of nul op de meter. Maar zit in dit dossier zit ook wel een soort heet aardappeltje wat een beetje vooruitgeschoven wordt. Niet alleen door u, maar is namelijk eigenlijk dat je zegt, als er zoveel schaarste is, dan moet je op een gegeven moment ook als bestuurder met groene industriepolitiek durven zeggen, wie maakt er nou eigenlijk heel veel gebruik van dat net? En vinden wij dat wel reëel dat die, met een negatieve klimaatafdruk, zoveel energie verbruikt ten opzichte van die wat kleinere energieverbruiker die misschien een positieve bijdrage aan het klimaat hebben? Dat is een beetje natuurlijk de hete. Kijk, natuurlijk moet dat net uitgebreid worden en zo snel mogelijk ook. Maar niet ook innoveren, hè? Kijk, als je bijvoorbeeld toch even weer naar dat groeifonds. Ja, dat vind ik dat toch, hè? Daar zit ik toch voor, hè? Als je ziet wat voor projecten wij hebben gefinancierd die willen innoveren, juist in die energietransitie, die gaan kijken naar circulaire batterijen, de nieuwe generatie zonnepanelen, waterstofoplossingen, dan moet je dat nu niet stopzetten. Want anders ben je daar over 10 jaar nog verder van huis. Dus het is en dit soort afspraken, wat jij net noemt, maar het is ook innoveren. En dat kost geld, hè, in die eerste fase van die transitie. Dat is ook waarom ik het zo zorgelijk vind als we nu weer gaan zeggen, dat gaan we stopzetten. En over 10 jaar kijken we nog een keer terug. Hoe verklaart u het? Want er was een grote meerderheid voor toen het gelanceerd werd, het Wiebke-Wopke-fonds, noem ik het maar even in eerste instantie. Hoe komt het nou politiek gezien dat het langzaam transformeerde, zeg ik gekscherend, naar dat graaifonds? Ik bedoel, meneer Van Eyck gaf het al even aan. Er is een compensatie, zelfs voor diesel is er uitbetaald. Laat ik het zo zeggen, er is op een manier uitbetaald wat per definitie niet de bedoeling was van het fonds. Nee. Hoe komt het dat zo'n fonds dus met veel applaus gelanceerd wordt en dan toch in dat vaarwater belandt waarvan u nu zegt zorgelijk? Ja, dat is toch de grilligheid die je ziet de afgelopen jaren in korte kabinetstermijnen. Ik denk aan onze kant, jij noemde net de hand in eigen boezem steken. Nou, daar hou ik zelf ook altijd van. Hè, dat je ook nadenkt, wat hebben wij laten liggen? Ja? Is dat dan toch in de publiekscommunicatie? Ik denk dat het fonds voor een groot deel nog onbekend is. Hè. Dat zijn projecten die ook een lange adem nodig hebben. Dus politici vragen vaak aan ons, wat is de impact? Willen we morgen zien? Ja, dat kan niet bij dit soort grote investeringen. Het gaat over minimaal 30 miljoen per project. Dus eer dat die van start zijn en de eerste resultaten laten zien. Ja, dan zijn we eigenlijk nu, na 3 jaar. En dan is het toch alweer tekort voor veel van de politici. Want die kijken naar wat moet ik nu hebben aan middelen om de beloftes die ik heb gedaan aan de kiezers te kunnen waarmaken. Terwijl wat wij nou vragen is, probeer nou die lange termijn visie. Maar je ziet ook wel, als je terug in de geschiedenis gaat, ook hier van innovatiefonds en met balken en hebben we natuurlijk nog. Dan zie je natuurlijk heel vaak dat in Nederland, dan kom je weer bij de polder uit ook, als je dan wij spreken ergens een hele grote tas met geld neerzet, dan heb je heel vaak toch de dynamiek tas met geld zoekt project. Nee, het is een politiek issue. Nee, ja. Dat geldt bij Balkenende, hè, met het innovatiefonds. Zeker. Dat geldt nu weer. Terecht gaf je al aan, dit is dus het Wopke Wiebesfonds geweest. En dat betekent dat het aan twee politici vasthinkt. Een toekomstig kabinet gaat niet op basis van een eerder initiatief van totaal andere politici door. Dus de vraag zou ook eigenlijk moeten zijn richting de huidige politiek, of je het nou het Groeifonds noemt of wat dan ook, koppel het los van de politiek die er in de tijd was en zorg dat je sterk investeert in die nieuwe innovatie en technieken door daar geld nu voor te reserveren. En dan komt het nieuws. Want er was woensdag een debat gepland in de Tweede Kamer. Dat zou hierover gaan. Ja. Ik ben heel vrolijk omdat ik ook lid ben van de Raad voor de Toekomst. Dat zijn alleen maar jongeren. Ik ben de enige 30-plusser daartussen overigens. Ruime 30-plusser. En wij hebben nou net die brief geschreven naar de Tweede Kamer om te zorgen dat dat groeifonds wat er is, dat dat niet alleen overeind blijft, maar dat dat zelfs vergroot wordt en versterkt wordt. En het is mij een eer om dat natuurlijk aan de voorzitter van het Groeifonds mee te geven. Dit zijn die unieke momenten die je op zo'n avond meemaakt. Ik denk, Martijn, niet afgesproken, hè? Absoluut niet. Nee, maar ik mag toch aannemen dat er ergens in uw inbox al daar een... Nee. Hij is net vers van de pers. Hij is nog... Kijk, en die Raad voor de Toekomst, die is wel heel erg van belang voor ons. Die spreken wij twee keer per jaar en alles tussentijds, indien dat nodig is, afhankelijk van de trajecten waar we in zitten, om ook vanuit hun generatieperspectief ons te bevragen en waar nodig te bekritiseren, om ook dat generatieperspectief mee te nemen in de beoordeling van de projecten. Dat is een ontzettend leuke club mensen. Ik wist niet dat jij daar zo actief betrokken bij was. Dus ja, dan zal ik, Hij heeft nog 5 brieven in zijn binnenzak zitten van allerlei andere organisaties. Dus, want ook die jonge generatie, die is vooral bezig met die toekomst. Het gaat over klimaat, maar het gaat ook over ons onderwijs. Want dat weet ook de helft van in Nederland niet. Dit fonds investeert ook in de kwaliteit van ons onderwijs. Van primair onderwijs tot hoger onderwijs en alles wat zeker ertussen zit. Ik heb dat ook tot me genomen. Maar als ik dan toch naar die vorige potten met geld, zeg ik even wat oneerbiedig, maar toch zag je heel vaak dat uiteindelijk vaak de grotere instanties, zeker als het om research en development gaat, de klassieke bedrijven die goede lobbytakken hebben, die slim in de communicatie waren, die wisten vaak hun hand te leggen op een deel van dat geld. En dat heel vaak dan die MKB'ers, dus mensen wat minder lobbykracht, zou maar zeggen, zeiden achteraf, ja, het zijn elk weer dezelfde. We hebben een hele andere systematiek. Nou, en daar wil ik even naartoe nu. We hebben een systematiek waarbij publiek-privaat samen indient, soms met vakdepartementen, dat zijn dan de ministeries, en soms via die subsidieroute. Die route via die departementen, daar gaat een heel proces aan vooraf, waarin allerlei betrokkenen vanuit die publiek-private samenwerking samen aan die voorstellen werken. Dat zijn niet de grote lobbypartijen. Dat is echt serieus een bottom-up proces waarbij MBO, HBO, bedrijven, start-ups, noem ze maar allemaal op, samenkomen om dus zo'n voorstel in te dienen van minimaal 30 miljoen. Dus het gaat om groot geld. Dat als eerste. Dus het is niet van een pot geld zoekt een project. Het wordt ook door die vakdepartementen, afhankelijk van de missies van die departementen, voorbereid. Ik ben daar persoonlijk heel erg voor om dat ook via die departementen te doen. Omdat bij veel van die trajecten je randvoorwaarden moet kunnen stellen ten aanzien van beleidswijzigingen of wetswijzigingen. Die departementen zitten daarmee ook aan tafel en wij kunnen ze bij de toekenning ook houden aan die beloftes die gedaan worden in die projectvoorstellen. Nou, wat ik verder ook echt wel graag wil benoemen, als jij grote projecten financiert waarbij je enorme transities voorstaat, bijvoorbeeld op energie, op klimaat, op voedsel, dan heeft dat vaak ook een gevolg voor onze arbeidsmarkt, voor onze jongeren die we moeten opleiden. Dus wat doen wij? Wij vragen, zet het mbo aan tafel, want het gaat voor hun onderwijsportfolio gevolgen hebben. En dat moet je niet doen als je over 4 jaar, 5 jaar de innovatie hebt weten te realiseren, want dan hebben we geen mensen die in die sector kunnen werken. Dus wij clusteren juist allerlei partijen om integraal te kijken naar talent, opleidingen, private financierders. Dat heb ik in geen één instrument op deze manier samen zien komen. En ik ben het ook niet met je eens als je zegt inderdaad van ja, alleen maar het geld zoekt project, om zo maar te zeggen. Terwijl je nu steeds meer ziet dat je een opgave hebt die zoekt een oplossing. En daar zijn middelen voor nodig. Ik noemde net de netcongestie, maar bijvoorbeeld ook kijken onze transitie voor het landelijk gebied. Als we zien welke opgaven we voor staan, als je kijkt naar de waterkwaliteit, als je kijkt naar de bodemkwaliteit, maar ook naar de stikstofaanpak bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal opgaves, daar moeten we een oplossing voor vinden. En die vinden we niet zomaar zelf, die vinden we juist. En dat hebben de provincies ook op een geweldige manier gedaan. Bijvoorbeeld in het landelijk gebied. Om samen met al die partners, samen met LTO, samen met ondernemers aan de gang te gaan om te kijken hoe kunnen we die opgaves oplossen. Want we staan aan de lat voor onze KW, kaderrichtlijn water. En Europa klopt bij ons aan de deur, ook hier in Nederland. En daar moeten we gewoon, daar hebben we geld voor nodig. Meneer Van Eyck, u bent de meeste seniori aan tafel. Zoals ik net zei, ruim 30 plus. Ik ben oud topvrouw, dat vind ik niet echt positief. Jonge oud topvrouw. Nee, meneer Van Eyck, maar het gaat mij vol. Het viel op van de laatste paar weken, misschien moet ik zeggen maanden, is dat je steeds vaker een soort ongemak zag dat als er grote maatschappelijke besluiten werden genomen, dat dat dan niet in de Tweede Kamer plaatsvond. Ik zag het bij die spreidingswet, zag je het weer gebeuren. Dan kregen wij spreken, ja, wie zijn die mensen van de VNG? Daar heeft niemand op gestemd. Wie zijn die mensen van het AZC? Je zag het bij het klimaatakkoord, wat verder terug in de tijd nu, met allemaal klimaattafels. En dan hadden ze een groot akkoord met allemaal verschillende tafels. En dan zeiden ze tegen de Tweede Kamer, hier, tekenen bij het kruis. Je kunt niet aan cherrypicking doen. Ik zag het bij de uitspraak in de rechtbank, met de uitspraak over Urgenda. Een soort ongemak van, ja, er wordt op allerlei plekken in de maatschappij worden er hele belangrijke beslissingen genomen door mensen die heel veel invloed hebben, maar het is niet, het voelt niet democratisch. En er zit een soort ongemak bij dat het niet in de Tweede Kamer plaatsvindt. Als ik dit zo achter elkaar zit, dan zegt u? Nou, het omgekeerde is ook het geval. Okay. Er worden heel veel besluiten genomen door de Tweede Kamer, waarvan men ook heel veel ongemak kent. En op het moment dat je groepen bij elkaar zet die met een goede intensiteit en een duidelijke achterban een bepaald plan lanceren en daar ook zelf invulling aan kunnen geven, dan heeft dat kracht die eigenlijk de Tweede Kamer niet heeft. Ik noem een voorbeeld als de Mobiliteitsalliantie. Een organisatie waar 26 grote partijen... Dat waar u stond toevallig ook onderdeel van uitmaakte. Ja, ik heb dat ooit mogen oplichten, maar op dit moment niet meer. Maar daar zit de ANWB bij de bovengaande rijverenigingen en noem het allemaal op, de Nederlandse Spoorwegen, KLM. Nou, de hele rattenplan zit erbij. Als die samen een deltaplan mobiliteit ontwikkelen, omdat ze zien dat de politiek daar eigenlijk in mindere mate toe in staat is, dan moet je dat omarmen. En dan zou het ook verstandig zijn dat een partij als de Tweede Kamer, dat doen ze overigens ook, zeggen van ja, daar hebben we wat aan. Dat is met de zorgakkoorden gebeurd. Dat is ook met het filantropieakkoord, ruimte voor geven, gebeurd. Dat is op allerlei vlakken is en dat toch aan levert het hier en daar ongemak en irritatie op. Ja, dat kan. Los van de inhoud partijen, bijna. Ja, omdat partijen zeggen van ja, ik voel me niet gehoord. Ja. Of ik heb daar geen invloed op. Of wie zijn die mensen die deals maken? Men heeft daar geen regie op. Ja. Maar dat is niet een belang van we hebben dat betaald of wie betaalt bepaalt. Dat is het niet. Maar het is veel meer dat men de regie erover kwijt is. En de Tweede Kamer heeft natuurlijk als taak om toezicht te houden op het functioneren van de landelijke politiek gevoerd door een kabinet op basis van een regeerakkoord. En dit gaat daar langs en dat vinden ze ingewikkeld. Ik hoor de muziek. Dat betekent dat we naar het nieuws en de reclame gaan. Terrassen en Harold Hofstra, ChristenUnie gedeputeerde Rianne Letschert, de bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht. En u hoorde net als laatste Steven van Eyck, oud-LPF-staatssecretaris. Tot zometeen na het nieuws en de reclame. Tot zo. Hey, hallo, ik ben Jurgen van den Berg, presentator van het NPO Radio 1-programma Villa VDB van Omroep Max. Maar ken je mijn podcast ook al? De Vier van de Villa. Daarin ontvang ik wekelijks vier verrassende gasten waarmee ik mooie gesprekken voer over de achtergronden bij het nieuws. Het thema deze week is liefde. Met cabaretier Kirsten van Tijn gaat het over de toegenomen interesse voor polyamoreuze relaties. Weet je, er wordt heel vaak gezegd van het is hip, het lijkt wel een trend, maar het is eindelijk zichtbaar aan het worden en we durven erover te praten. En ik praat met filosoof Injaas de Vis. Hij koestert de liefde voor het zwijgen. Luister naar De Vier van de Villa, een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Als je altijd lacht, nooit strest en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer. Over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen in de studio van Nemo. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk.

Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, tot 9:30 zijn we bij u met WNL Haagse Lobby, het programma over het spel met knikkers in Politiek Den Haag. De formatie lijkt in een versnelling te zijn gegaan. Dit weekend zijn ze zelfs zonder de verkenner, informateur, zijn ze bij elkaar geweest, zonder de chaperones. Dus ze zijn echt één op één geweest. Vandaag weer doorgepraat. Nou, dat kan toch alleen maar duiden op een versnelling in het proces. En misschien zijn ze zelfs veel verder in het proces dan wij al weten. Maar wij praten voorlopig tegen een dichte deur. En dus stelden wij ons op de redactie de vraag: hoe staat het met de polder? Moet die ook passende plaats maken of zijn er sommige vraagstukken in Nederland zo urgent dat de polder maar één ding te doen heeft, namelijk de handen ineen slaan, compromissen sluiten om gewoon resultaat te boeken. Maar kan die polder dat ongemoeid doen? En raakt de burger misschien niet ook af en toe geïrriteerd? Want wie zijn die mensen dan van de VNG en het interprovinciaal overleg en de SER? Allemaal clubs die een belangrijke rol spelen in het tot stand brengen van compromissen in ons kikkerlandje. Maar de irritatie is soms wel dichtbij. Tot en met in de rechtszaal. Als bijvoorbeeld een uitspraak wordt gedaan in het Urgenda-vonnis, dan vragen vele mensen zich af: had dat gesprek niet in de Tweede Kamer moeten plaatsvinden? Kortom, hoe staat de polder ervoor? Welke vraagstukken zijn te urgent om te wachten op de formerende partijen? En die vragen en vele andere leggen we voor aan onze drie gasten. Te weten Harold Hofstra, ChristenUnie-gedeputeerde, en zit hier namens ook het interprovinciaal overleg, de belangenclub van alle provincies. Daarnaast Rianne Letschers. Zij was dus oud, ja, ik mag niet zeggen, ze is een hele jonge vrouw, maar ze is oud topvrouw van het jaar. En ze is op dit moment de baas, de bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht. Maar ze zit hier vooral ook als voorzitter van het Nationaal Groeifonds. Een groeifonds wat met veel egaar en enthousiasme werd opgetuigd, maar wellicht toch gaat sneuvelen, of misschien toch wel in een nieuwe variant, in een nieuwe vorm, uiteindelijk door de formerende partijen op tafel wordt gelegd in een regeerakkoord. En de derde gast is Steven van Eyck. Hij is ook piepjong, hoewel ietsje ouder dan mevrouw Letschert. Hij was in haar vorig leven staatssecretaris, dat was hij namens de LPF, waar hij weer niet lid van is. Hij is namelijk nog niet één partij lid. Maar we hebben hem hier ook gevraagd, vooral ook omdat hij kroonlid is van die Sociaal-Economisch Raad. En dat mag je eigenlijk wel het kloppend hart van de polder in bepaalde opzichten noemen. Werkgevers en werknemers komen daar bij elkaar en die behandelen alle grote vraagstukken. Meneer Hofstra, ik begin even bij u, want we hadden jullie alle drie gevraagd: wat zijn nou het vraagstukken waar jullie mee te maken hebben, wat te belangrijk is om te laten liggen? Bij u is dat de stroomvoorziening. Netcongestie. Zeg nog even trouwens, want als het zo'n woord, netcongestie, dat is? Dat is gewoon netcongestie dat het net eigenlijk overbelast is. Ja. Zowel het inladen, dus de duurzaam opgewekte energie, als de afname van de energie voor huishoudens en voor bedrijf. Ja. Op dit moment staan er 6.600 bedrijven op de wachtlijst om überhaupt het net op te kunnen. Er komen ook nu ernstige berichten van de werkgeversorganisatie VNO-NCW naar buiten. Eentje was bijvoorbeeld vandaag dat er eigenlijk meer geld wordt geïnvesteerd, bijvoorbeeld in research and development of hele nieuwe bedrijven in het buitenland dan wij hier in Nederland. We zien ook dat bedrijven gewoon niet meer kunnen wachten tot ze op dat net gaan. En dus wordt er om ons heen gekeken en lopen wij dus het risico dat we dus een exodus van bedrijven krijgen. Wat voelt u daarvan, even als provinciebestuurder? Ja, dat is natuurlijk, dat voelen wij gewoon ook niet in de landelijke economie, maar ook in onze regionale economie. Dat is toch een belangrijke dobber voor ons ook. Maar ook bijvoorbeeld de huizenbouw, de woningbouwopgave die we als Nederland met elkaar ook voorgesteld hebben. Ja, die komt ook tot stilstand. Ja. Met alle gevolgen van dien, met de doorstroom, ook voor jongeren. Ja, en dat zijn echt urgente problemen. En aankomende woensdag is er de Vaste Kamercommissie. Die spreekt hier over dit probleem, ook van netcongestie. Vanuit IPO hebben we ook nadrukkelijk ook een pleidooi gehouden. Dat de minister heeft een viertal lijnen bedacht. Hè? Onder andere het versnellen van de infrastructuur. Meer besparen, meer verduurzamen. Daarbij hebben we ook echt toegevoegd dat we ook zeggen: nou, maar zet nou ook in op maximale alternatieven, ja. Duurzame alternatieven. Maar ook bijvoorbeeld die arbeidsmarktregio. Want de komende tijd, al die zonnepanelen, al die warmtepompen, die moeten allemaal aangelegd worden door technische handjes. Maar die zijn er niet. Ik zei natuurlijk even in de opening even ook hoe moeilijk het is om voor sommige instanties te laten weten aan de burger wie je bent en waarom je op aarde bent. Ja. En die provincies waar u dus ook nu dus vertegenwoordigd bent, is eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Het is niet eens zo lang geleden dat er eigenlijk een oproep ging in Nederland: laten we die provincies afschaffen. Dus een overbodige bestuurslaag zit ook vaak de zwakste bestuurslaag. De gemiddelde burger weet echt niet wie ze gedeputeerden zijn. Niks ten nadele van u natuurlijk, maar dat is gewoon zo. Je mag wel blij zijn als iemand weet wie zijn wethouder is en de burgemeester. En in een paar jaar tijd bent u met de uwen verdomd belangrijk geworden. Want de Haagse opdrachten die vallen u als zoete appeltjes om de oren. U moet plannen maken over huizen bouwen. U moet het klimaat in orde brengen. U moet. Het lijkt mij ook af en toe ingewikkeld. Want u moet hele grote maatschappelijke impactvolle beslissingen nemen. Maar u bent ook een beetje de onbekende bestuurslaag voor veel mensen. Ja, dat waren we zeker. Maar precies wat je zegt, we worden steeds bekender ook, omdat we juist ook die maatschappelijke vraagstukken, die zijn niet meer op te lossen op rijksniveau, maar zijn ook niet meer op te lossen alleen maar op gemeentelijk niveau. Ja. En daar is juist de schaal van een provincie is daarbij uitstek voor geschikt. Omdat sommige vraagstukken gaan gewoon over die gemeentegrens heen en hebben gewoon de neiging om zich ook tot een regio te concentreren. Noem maar natuur, noem maar bereikbaarheid, noem de woningbouw die u net ook noemde. En ja, en de provincie is op dit ogenblik is meer aan zet dan ooit. Maar u noemt de twee grote problemen. U zegt die netcongestie en u noemt die woningbouw. Wat heeft u nu eigenlijk nodig om daar gewoon een versnelling in aan te brengen? Op dit moment, gewoon actueel. Nou ja, als we kijken naar die netcongestie, dan zoeken we gewoon ook echt ruimte in die regelgeving. Een van de problemen waar we tegenaan lopen met zowel netcongestie, maar ook bijvoorbeeld met woningbouw, is de stikstof. Terwijl we weten dat als we bijvoorbeeld inderdaad duurzame projecten opzetten, op den duur leveren die een terugname van CO2-uitstoot en een verbetering ook van natuur en milieu. Geef ons dan de ruimte om bijvoorbeeld tijdelijk die stikstofruimte te kunnen overschrijden, omdat je weet als het project gerealiseerd is, dan is het effect veel groter. En nu gebeurt er dus niks. Hetzelfde geldt ook met die woningbouwopgaves. Laten we daar nu naar kijken wat er mogelijk is. Maar woningbouw gaat ook gewoon om handjes, hè? Gewoon tekort aan personeel. Ook dat. Dus ja, dat betekent gewoon actief recruteren in Bulgarije, in Noord-Afrika, noem het maar op. Maar dat is ook het spoor wat we ook toevoegen. Want ik noemde het net al even, dat is ook onze oproep aan het Rijk. Ga ook aan de slag. Binnenkort zit ik met de heer Dr. Terpstra om tafel van Techniek Nederland. Nou, dat is juist ook zo'n club waarmee je mee in gesprek moet gaan. Hoe kunnen we die handjes vorm in Nederland geeft. Maar dat is ook een ingewikkelde. Rianne Letsert? Want je ziet dat Nederlandse leerlingen die instromen in de techniek en beta profielen op de middelbare school, dat is een dalend cijfer. Dat zijn dus ook dadelijk de mensen die in de vervolgopleidingen beta techniek gaan studeren en bij jou die handjes gaan leveren van mbo, hbo, wo. Ja, dat is wel een probleem. Ja. En dat is ook iets wat we ons moeten realiseren. Dat willen we die arbeidsmarkt van de toekomst daadwerkelijk kunnen vormgeven. Dan zullen we iets moeten doen binnen onze eigen populatie. Maar dat betekent ook talent van buiten naar binnen halen, die hier mee wil werken aan die transitie. Zonder dat je trouwens die landen helemaal leegtrekt. Vind ik niet een heel populair thema dragen. Nee, precies. We hebben natuurlijk net het rapport gezien van de commissie rondom migratie en de opdracht die dat ons geeft als land. En ook volgens mij op Zegers pas geleden is hier gekomen een rapport rondom arbeidsinstroom, arbeidsmigratie en dat soort dingen. Hoe gaan we dat oplossen? Maar ook de huisvesting daarvan. Ja, dat levert ons ook vraagstukken op. Maar we moeten nu wel handelen, want uitstellen kan niet meer. Maar als ik u beluister even op die grote vraag, die twee belangrijke thema's voor u en volgens mij ook bij uw provinciale collega's, dan noemt u eigenlijk als eerste verzoek aan Den Haag: maak de wet en regelgeving simpeler. Ja. Dat is het verrast me eigenlijk. Want je zou ook zeggen, ja, dat elektriciteitsnet, er moeten gewoon palen de grond in, er moeten lijnen worden aangelegd, er moet gegraven worden en snel wat. Maar ook soms die ruimtelijke inpassingen, die processen die duren behoorlijk lang, geven ons ook de ruimte om bijvoorbeeld al als een bezwaar of beroepsprocedure om toch al te kunnen beginnen met zo'n project. Om toch al daarin stappen te zetten. Want het maakt het soms in de trajecten soms 1,5 jaar tot 2 jaar onnodig lang. En dat we kunnen dat weer juridisch. Juridisch, ja. We kunnen dat met een half jaar verkorten. En daar is ruimte, daar is mogelijkheid als je daar een experimenteren of een pilot ruimte van maakt. En nogmaals, we hebben toen de tijd ook de wetgeving toen de tijd rondom Camille Eurlings. Hoe was het ook weer? De wetgeving die toen de tijd de bouw en de wegen, infrastructuur moest versnellen. Ik kijk even naar de senior aan tafel. Crisis en herstelnet, meneer Van Eyck. Dat was hem. De crisis en herstelnet. Blinde vlek. Ja. En Eurlings. Hij is er alweer. De crisis en herstelwet. Ja. Bijvoorbeeld dat we die ook, dat we zo'n instrument ook toepassen voor dit soort urgente problemen. Want het waren eigenlijk even. Het gevecht tegen de bureaucratie en enge vermelende wet en regelgeving, noem het dan maar op. Dat is ook een soort gevecht wat we al decennia voeren. Het lijkt me een soort ontembaar beest. is het niet. Krijgen we het ooit onder controle eigenlijk? Ja, er was een buitengewoon goed initiatief. Ik dacht dat dat Balkenende 2 of Balkenende 3 was. En dat was om in het regeerakkoord op te nemen dat er gedurende de regeerperiode 25% reductie van administratieve lasten kwam. En dat betekende netto. Toen bestond ACTAL nog, het adviescollege toetsing administratieve lasten. Ja, ik geef het toe, ik was daar voorzitter van. En wij hebben toen iedere keer gekeken per departement. Lukt het jullie nou om netto die lasten te verlagen? En het zou echt fantastisch zijn en broodnodig dat dat opnieuw wordt gedaan. Dat in het huidige regeerakkoord, wat ze aan het ontwikkelen zijn, staat 25% lastenreductie in de komende 4 jaar op bureaucratie. Maar je zou toch denken in deze cumulatie van crisis, hè? Bedoel, het is een soort gewoonte, elke dag is wel weer een nieuwe crisis. Bedoel, als we het nu niet het beest kunnen temmen, wanneer dan wel? Ja, de noodzaak is hoog. Hè? En dat is ook de reden dat we ook vanuit de SER hebben gezegd, laten wij nou, want we waren natuurlijk best wel verrast door de snelle val van het kabinet, een aantal processen versnellen. Dat is onder leiding van onze prachtige voorzitter Kim Putters. Is dat ook gelukt? We hebben net het advies afgegeven over de economie van de toekomst. Dat gaat over waardig werk en over inkomenszekerheid. Dat gaat over natuur en over ruimte. En dat gaat over het verdienvermogen van Nederland. Dat zijn eigenlijk de pijlers die we erin hebben gezet. En wij hebben gezegd, waar je naartoe moet werken is naar een sociale markteconomie. Heel duidelijk ook die sociale component daarin, sociale markt, die gebaseerd is op een brede welvaart. Dus waarbij je ook het welvaartsbegrip in de breedte interpreteert en zorgt dat iedereen mee kan. Want als je ziet wat we op dit moment allemaal voor trends tegenkomen, die passeren hier ook aan tafel. Maar dit is plat gezegd, dit is ook wat VNO-NCW, de brede welvaart, het Rijnlands model, dat zijn deze begrippen, toch? Die allemaal deze... Maar VNO-NCW is een belangrijke partner binnen het gremium van de SER, net als dat FNV het is. Dus alle werkgevers en alle werknemersorganisaties en de kroonleden, die hebben hier in de afgelopen periode aan gewerkt. Ook aan het rapport wat gaat naar een duurzame maakindustrie, waarin je dus aangeeft hoe moet het verdienvermogen er in Nederland uitzien. En daar staan gewoon hele concrete voorstellen in hoe we in de komende periode die bureaucratie, die administratieve lasten kunnen verlagen. Ook hoe we in het kader van die arbeidsmarktkrapte kunnen zorgen dat er meer uren worden vrijgespeeld van mensen die eigenlijk best wat meer zouden willen werken. Arbeidsmigratie overigens is een onderwerp waarvan ik denk dat de formerende partijen er sneller uit zijn dan van het overige deel aan migratie. En er zijn bijvoorbeeld partijen in Nederland en die halen mensen uit de Filipijnen of uit andere delen van de wereld. Die komen hier voor een periode van 5 jaar. Die krijgen dan huisvesting. Die worden helemaal goed verzorgd. En dan gaan ze weer terug. En dat is een manier waarop een tijdelijk tekort... Dat laatste is natuurlijk wel het ding, hè? Nou ja, dat is de deal die ze met hen hebben gemaakt. En als die mensen natuurlijk in de tussentijd zijn getrouwd, of we allemaal vinden dat ze eigenlijk zouden wat niet ondenkbaar is. Nee, dat is niet ondenkbaar. Nee, maar dan is het ook niet erg als dat gebeurt. Maar die brede welvaart is wel ongelooflijk van belang. Want dat is ook precies wat wij ook iedere keer tegen het Rijk zeggen. Want met woningen bouwen alleen ben je er niet. We bouwen niet alleen woningen, we bouwen samenlevingen. Dus het betekent ook dat die scholen, die onderwijsinstellingen, maar ook die kapper of die bakker op de hoek van de straat ook een plek moet krijgen. En de huisarts. Ja. Juist. En maar dat hele nadenken over migratie, ik zeg toch even die asielzoeker, dat is 11% van het hele verhaalstuk. Mevrouw Leschert, uw universiteit, waar u bestuursvoorzitter bent in Maastricht, kwam in die zin in die discussie, wat moeten we nou wel met migratie, met studenten, arbeidsmigratie, asielzoekers, alles werd op één hoop en dan moesten we aan elkaar gaan. En uw universiteit werd eigenlijk werd een symbool als het gaat om de buitenlandse student. En dat had te maken met de lijsttrekkende partijleider natuurlijk van NSC, Pieter Omtzigt. En dat klonk zo. Wij geven les in het Engels aan bijna alle universiteiten. Dat betekent dat er hele opleidingen zijn die bijna alleen buitenlandse studenten hebben. Er zijn zelfs universiteiten die meer buitenlandse studenten dan Nederlandse studenten hebben. Denk aan Maastricht. En we zijn dit jaar ook nog begonnen met een beurs te betalen. Die betalen ook aan alle EU-studenten. Maar wat gaat u er tegen doen? Nederlands als voertaal aan de universiteit. En dus iedereen die geen Nederlands spreekt, hoeft niet meer te komen? Nou, als je... Als je Nederlands leert en hier onderdeel wilt worden van de samenleving, kun je hier ook studeren. Dus dat is geen enkel probleem. En universiteiten kunnen ook gewoon af en toe les in het Engels blijven geven. Het is geen verboden taal. Maar de standaardtaal waarin les gegeven wordt, is je eigen landstaal. Nou, het is toch wel voor u, neem ik aan, dat u opgelucht ademhaalde dat Engels geen verboden taal op uw universiteit is. Ja, dat is toch prettig. Dat is ook fijn voor mijn kinderen, die iets jonger zijn, die veel Engels... Maar los even van de gekkigheid, ik kan me voorstellen dat u even onaangenaam verrast was toen uw universiteit hier zo ineens het symbool van deze discussie werd? Ach, nou ja, onaangenaam verrast. Het is een bekende discussie die al een tijdje wordt gevoerd. Eigenlijk al bijna sinds 2018 hebben de universiteiten gevraagd, alle 14 dus, om maatregelen te krijgen met een wettelijke basis om de instroom van internationale studenten te kunnen reguleren daar waar je dat nodig vindt. En dan moet je denken aan gebrek aan capaciteit in je onderwijsgebouwen of gebrek op de faciliteit op de woningmarkt. Daar hebben sommige universiteiten last van. Dat kunnen wij nu niet. We kunnen niet discrimineren op EU-studenten en Nederlandse studenten. Nou, de enige manier waarop je dan de toegang zou kunnen beperken is door radicale maatregelen zoals een taalmaatregel in te voeren. Dan haal je dus eigenlijk twee discussies door elkaar heen. Eén deel van die discussie gaat over het behoud van de Nederlandse taal aan de academie, wat een belangrijke waarde is. En een andere discussie is hoe zorg je dat die instellingen op een goede manier gerund kunnen worden. Maar wat zou er met uw universiteit gebeuren als Nederlands de voertaal wordt, zo moet ik het zeggen? Voor Maastricht. Voor Maastricht. En dus, maar Engels is geen verboden taal, we hebben net ook gehoord. Dus het mag nog wel hier en daar een specifiek vakje mag Engels. En maar de rest is Nederlands voertaal. Dan, wat gebeurt er dan? Voor Maastricht is dat een hele grote ramp, kan ik wel zeggen. Ja, maar wat is ramp? Is dat deuren sluiten of kleine filiaal? Wat gebeurt er? Ja, daar is die vraag relevant? Is de vraag natuurlijk veel relevant? Hoe gaat het met Nederland als wij die studenten die bij jullie voor 30% als ze hier gestudeerd hebben blijven en die we keihard nodig hebben, als die ook weggaan? Ja, dat is natuurlijk voor Nederland als, we hadden het net over de tekorten in allerlei arbeidsmarkten, waar we ook internationaal talent voor nodig hebben. Niet alleen studenten, maar het is ook staf. Hè. Bij ons is ook de staf, de helft, niet uit Nederland afkomstig, die hier ook woont, werkt, belasting betaalt, noem maar op. Maar om op jouw vraag in te gaan. Kijk, Maastricht is ooit ontstaan na de sluiting van de mijnen. En die is neergezet in die punt van die laars. Om te zorgen dat ook zo'n universiteit een hele belangrijke rol kon spelen in het opbouwen van die provincie. Dat betekent, als je dus daar een universiteit neerzet met grenzen om je heen, twee grenzen, enige universiteit met twee grenzen om zich heen, dat binnen die straal van 100 kilometer studenten daar ook naar die universiteit gaan. Dat is namelijk iets wat we in alle statistieken terugzien, die 100 kilometer kring. Nou, dat is gebeurd. Ondertussen wil je als universiteit ook niet lijken op al die andere universiteiten die er al waren in Nederland. Dus zijn we ons gaan profileren met een Europees en internationaal profiel. Dat zie je dus ook terug in de inhoud van onze onderwijs- en onderzoeksprogramma's. Sterker focus op Europees gerelateerde thema's en internationaal. Nou, dat betekent dus dat je die studenten ook naar ons weet te trekken, want we hebben hoogwaardig, kwalitatief goed onderwijs en onderzoek. Nogmaals, ook dus de staf die hier woont en werkt. Heeft u ons zich hier wel eens over gesproken eigenlijk? Heel vaak. En dan zeg ik ook tegen hem, als je ziet dat onze universiteit ontzettend veel investeert, niet alleen in Maastricht, maar in het hele ecosysteem in die provincie, op campussen van Maastricht, Venlo, Heerlen, Sittard, Geleen, dan zijn wij een van de grootste investeerders. Dat kunnen we ook ons veroorloven. Dan zou je wel gek zijn als je zo'n universiteit, samen met het academisch ziekenhuis, eigenlijk laat omvallen, omdat je gaat zeggen, jouw hele populatie moet Nederlandstalig worden. Terwijl 30% van die studenten die bij ons studeert ook in Limburg of breder in de regio woonachtig. Maar als u Pieter Omtzigt dan op televisie of de radio hoort, denkt u dan, ik heb het hem niet goed genoeg uitgelegd, of hij heeft het gewoon niet begrepen? Nou, kijk, ieder mag natuurlijk zijn eigen opvatting hebben, ook als het gaat over het belang. Maar zit er voor u een contrast taal tussen het één op één gesprek wat u met hem heeft en ten opzichte van wat u hem daarna ergens anders hoort vertellen? Nee, daar is ook in de één op één gesprek. Is hij heel stellig over. Ja, is hij consensueus. Ik wil even naar het andere punt. Meneer van Eyck, zet er even. Ik zat er naar te kijken ook. Het verraste me eigenlijk enorm. Dus dat 30%, nogmaals, dus hoeveel procent is van buitenlandse nationaliteit? Ja, dat is nu 55%. 55. En dat is dus Vlaams, Duits en alles wat daar nog verder. Maar die 30%, dus 30% van die studenten die daar dus aan jullie opleiding een opleiding geniet, die blijft dan daar hangen. Dat klinkt onaardig. Nee, maar dus, mooi wonen hoor. Nee, sorry. Ik bedoel daarmee te zeggen, die bouwt daar een leven op. Maar ik vind 30% voor studenten, ik zou denken, die gaan dan lekker in Maastricht, een mooie studententijd. Daarna pak je spullen en ga je terug. Maar 30%. Breder dan alleen Maastricht, hè? Nogmaals, dat spreidt zich. Drie landenpunt ook geweldig uitzicht. Ik weet het maar. Dat kan ook naar Venlo, soms ook naar de Zuidas. Dit is Nederland, hè? Ja, nee. Wat allemaal verbindingen en trainingen. Limburg is nog steeds onderdeel van Nederland. Maar laat ik aan u vragen. Vindt u het een verrassend hoog percentage, meneer Van Eyck? Ja, best wel. Toch wel, toch? Ja, maar ik heb 16 jaar lesgegeven aan de Erasmus Universiteit. En daar zagen we echt dat veel meer studenten die vanuit het buitenland kwamen, dat was overigens minder dan die 55%, dat die bleven hangen bij ons. Dus die gingen toch wel overwegend weer terug. En dan kan ik me ook wel voorstellen dat Pieter Omtzigt in zo'n geval denkt, ja, het is eigenlijk wel zonde van al die kennis die we hier toch behoorlijk gefaciliteerd aan die studenten aandragen, dat verdwijnt. Maar daarom vind ik het ook zo belangrijk dat die 30% blijft en dat dat een hele grote werk is. En waarom vinden we dat eigenlijk zonde? Want die bachelorstudenten die hier 3 jaar wonen, dat is ook al 1000 keer doorgerekend. Die leveren netto meer op dan dat wij aan belastinggeld in onze collegegelden stoppen. Kijk, dat dus soort getallen. Dan denk ik van, is het niet heel mooi dat wij een soort gidsland worden, waar we jonge mensen opleiden die een band met Nederland houden, wat ook later in handelsbetrekkingen alleen maar van pas kan komen. Dus ik vind het ook een beetje een te beperkt. Maar vergeet ook het omgekeerde niet. Hè? Onze studenten die zitten ook in uitwisselingsprogramma's. Tenminste, ik heb 3 dochters, die hebben alle 3 voor een deel in het buitenland gestudeerd. En dat is ook een fantastische ervaring. Dus ik vind, we zijn ook een wereld. Hè? We moeten niet alleen naar Nederland kijken. En ik zou wel Nederlandse Ik wil met jullie alle 3. Ik heb nog maar een paar minuten op de klok. Dat is een goed teken, want dat betekent dat het als een razend tempo weer voorbij gegaan is. We hebben natuurlijk de hele tijd, de laatste tijd hoor je overal, daar moeten we een keer een goed gesprek over voeren. Daar moeten we heldere keuzes maken. Daar moeten we durven kiezen, et cetera. Maar ik wil eigenlijk tot slot dat met jullie ook even doen hier aan tafel. Want als het aan jullie, ieder vanuit zijn eigen perspectief staat, hoe ziet die economie van de toekomst, dat wonen in Nederland, er dan uit? Vanuit jullie alle drie, dus een gedeputeerde, een bestuursvoorzitter, voorzitter van het Groeifonds ook, meneer Van Eyck, puur polderaar, SER, kroonlid. Maak jullie die keuzes dan eens even voor mij? Vanuit jullie eigen perspectief. Welke keuzes, zegt u, als het aan mij ligt, hakken we welke knoop door? Als het over die nieuwe economie gaat, welke pijnlijke keuzes zijn voor u niet langer uit te stellen? Nou ja, ik denk vooral toch dat we keuzes moeten maken. Ook bijvoorbeeld in het kader van de leefbaarheid van die platteland. Waar we het met elkaar ook hebben gehad. Dat we ook een aantal doelstellingen gewoon ook moeten halen. In die zin dat we stikstofnormen ook moeten halen. Maar ik denk dat we aan de andere kant, ik weet niet of het pijnlijke keuzes zijn, maar vooral moeten gaan kijken van wat kunnen we doen naar de toekomst toe. Bijvoorbeeld inderdaad rondom die energietransitie. Want die verduurzaming gaat gewoon door. En die vergroening ook van de economie gaat ook gewoon door. Ja, en dat betekent dat we misschien toch wel meer moeten inzetten nog op die vergroening. En ik denk dat het nieuwe kabinet daar toch echt niet onder uitkomt. En bent u dan bang? Want Ronald Plasterk heeft natuurlijk ooit in de Telegraaf gezegd, ik begrijp dat hij natuurlijk niet als formateur, maar als informateur. Die heeft natuurlijk ooit opgeschreven, en dat wordt door andere partijen ook overgenomen, dat stikstof eigenlijk niks anders is dan een door ambtenaren bedacht probleem. Dus je kan het ook gewoon ontkennen, is het probleem weg. Als je die lijn doortrekt. Klimaat ook volgens mij. Ja, maar bent u bevreesd dus dat u zegt, zo direct zitten daar wat mensen die doen net alsof dat stikstofprobleem een minder groot probleem is dan het feitelijk is. Is dat wat u, waar u voor waarschuwt? Daar waarschuw ik zeker voor. Want we hebben het met stikstof gezien. We hebben toen de tijd Bleker, zeg ik in alle eerlijkheid, heeft een beetje zijn hoofd in zijn kop in het zand gestoken. Henk Bleker, de voormalig staatssecretaris. Voormalig staatssecretaris toen de tijd, met de pasregeling. Ja. Iedereen heeft hem verteld, dit is geen houdbare constructie. Hij zei, het komt prima. Ja. En jou hoor, mij 2019. U heeft een kwartier geleden dezezelfde uitzending. Vroeg u ook nog even om een uitzondering. Kan u nog herinneren? Ja, dat klopt. Maar volgens mij wel een uitzondering om een stap naar voren te maken. Ja, ja. En niet een uitzondering om je kop in het zand te steken en denken, jongens, na ons komt de zonvloed. Ja. En volgens mij moeten we die keuze nu echt gaan maken. Helder. Rian, let's gewoon helemaal dezelfde vraag. Ja, vorige week kondigde Zuid-Korea aan, en ik heb het even opgeschreven, een lange termijn investering, niet schrikken, van $470 miljard om alleen nog maar een chipproductiecenter neer te zetten. Dus dat is niet innoveren op alle transities waar wij het hier vandaag over hebben gehad. Dus ik zou zeggen, verdubbel het bedrag van het Nationaal Groeifonds. Innoveer op al die terreinen waar we nu al projecten op hebben lopen. Dat is dus R&D en I, met een duur woord. Het gaat over wetenschappelijk onderzoek, het gaat om toepassing, het gaat om investeringen in onderwijs, leven lang ontwikkelen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zit allemaal in die pijlers van dat groeifonds. Verdubbel dat, heb een beetje geduld en een langere adem. Dan zien we over 10 jaar dat we er heel anders voor staan op al die brede welvaartthema's waar de SER voor pleit. Want zonder financiële injecties, incidentele injecties, nogmaals, het zijn geen structurele injecties, dan komen we er echt niet. Hoe reëel is dat, meneer Van Eyck, deze ambitie? Ik vond het prachtig. We gaan ervoor. Ja. En ik vond het voorbeeld van Zuid-Korea ook heel mooi, omdat ik net las dat er in Japan wordt een nieuwe snelheidslijn aangelegd, een magnetische baan, en er is de terugverdientijd 100 jaar van. En dat hebben ze daar. Ik denk overigens een antwoord op dezelfde vraag. Waar wij ons over moeten buigen is het verdienvermogen van Nederland. En daar maak ik me wel aardig wat zorgen om. Omdat er heel veel, ook in Den Haag, op dit moment wordt gesproken over de uitgaven. Wat gaan wij met de collectieve voorzieningen doen? Hoe gaan we met het onderwijs, met defensie, met de zorg en al dat soort zaken? Maar het geld moet wel verdiend worden. En het geld wordt niet bij de overheid verdiend, voor alle duidelijkheid. Dat wordt verdiend door het bedrijfsleven. En wat ik de laatste tijd steeds meer zie, is dat met gestegen grondstofkosten, met de arbeidsmarkt die buitengewoon lastig is, met hele succesvolle onderhandelingen door de werknemersorganisaties, waardoor ook de loonkosten zijn gestegen, door investeringen die inderdaad niet meer vaak in Nederland worden gedaan, maar zelfs door Nederlandse bedrijven in het buitenland, zie je dat verdienvermogen wordt aangetast. En terecht denk ik dat Ingrid Thijs als voorzitter van VNO-CW erop heeft gewezen dat echt de ondernemer niet de pinautomaat van Nederland zijn. Ik hoorde vanmiddag als betonrot, de scheuren zijn zichtbaar. Het klonk vrij alarmistisch. Ja, en zo is zij eigenlijk niet. Nee, dus precies. Die is echt geschrokken, ook vanwege de signalen die door de achterban werden gegeven. We hebben in de tijd natuurlijk een koerswijziging voorgestaan. Ik zat toen ook in het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Hans de Boer, fantastische voorzitter, maar die heeft wel eigenlijk het bedrijfsleven op een bepaalde manier neergezet waar we van af moesten. We moesten zorgen dat groene imago en dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid mogelijkheid dat die voorop liepen. Dat is gelukt onder Ingrid Thijssen. Maar nu wordt de rekening gepresenteerd. En iets te zwaar als het gaat om het voorlopen in bijvoorbeeld klimaatperspectief en dergelijke. Dus laten we dat verdienvermogen van Nederland in de gaten houden. En de keuzes maken waar wij ook vanuit de SER voorbeelden voor hebben gesteld. En dan denk ik dat het uiteindelijk best wel goed komt. Ik voel toch een soort vrolijke eind. Hè? We hebben veel problemen en uitdagingen. Aard van het beestje. Aard van het beestje. De polder blijft vooruit, positief vooruitkijken. En pas bij een 10-jarig jubileum. Hè? Dat is ook waar. Ik dank zeer hartelijk Harold Hofstra. Hij is ChristenUnie gedeputeerde. Maar zat hij ook als bestuurder namens het Interprofessia overleg. Daarnaast Rianne Letschert. Voormalig dus topvrouw van het jaar. En vooral ook de baas van de Universiteit Maastricht. En de voorzitter van het Nationaal Groeifonds. En u hoorde net als laatste Stefan Eyck. Hij is oud-LPF-staatssecretaris van Financiën. En is minister van de polder. Ik dank u voor het luisteren. Zometeen op deze zender langs lijn de omstreek, zoals u gewend bent natuurlijk, met de collega's Jan-Willem Wesseling en Jeroen Stomphorst. Voor nu zeg ik heel veel dank voor het luisteren. Volgende week maandag 8:30 zijn we er opnieuw. Voor het nieuws zit al klaar Jennifer Okkeloen. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.